wanzi lawa umanaku. Indi wanzi lawa umanaku. Nizi na kuona na telema. Nizi na kuona na telema. Nundu miaka ni ya thelena yu. Nundu miaka ni ya thelena yu. Simo ya kuko wekizi ya theka. Simo ya kuko wekizi ya theka. Indi kwanda vyo tuwa atemwa Nundu na isi ni mwana weoko Nundu na isi ni mwana weoko Mwachapa weyu misi ya mono Mwachapa weyu misi ya mono Edhi wina yo avianzeo Edhi wina yo avianzeo Wanzila Wako vijava uwe wanzila Natiyo ito sese otilo Natiyo ito sese otilo Namasyanda mavayo na mitwe Namasyanda mavayo na mitwe Wanzila Naika sito mavai kwa kuwanzila Naiwathe uka siya suvu museo Naiwathe uka siya suvu museo Patie ni changombe kwa kimwa Patie ni changombe kwa kimwa Nathe unakuwa mbato Nathe unakuwa mbato Wanzila We business we lady wanzila Wai mumandi wa mbeza omono Wai mumandi wa mbeza omono Namba tuona jingwa na wena sio Namba tuona jingwa na wena sio Tuyache sanga kila muvaka Tuyache sanga kila muvaka Katianzila Jau dongo zanga ukatianzila Jau thenge angawe angewa Jau thenge angawe angewa Nona senga undu wikalanga Nona senga undu wikalanga Wethewa wimbisi weni wakumwa Wethewa wimbisi weni wakumwa Jau wele wanga umanyamuno Wele wanga manyamuno Mundu wa moko wa mumasyanako Mundu wa moko wa mumasyanako Thank you. siendera mwenzako, Ulao ela nizan Ula ifungula Akivetu chake damaris Narwanda faithi Na alias Keza kaimunu Frango, Saimba kafe ya faipu Ana Kakonga mwene, na kithedi yudi, na kana viuriti na mwende, na nguza mwenyao, mongao. Na mburoka tundra, jazza zikenge, obamuna zteni leimuthiani.